شب بخیر کوچولو. به نام خدای گلهای نازم، خدای مهربون، سلام شیرین زبونا، پسرای گلم، دخترای نازنینم، خوبین؟ بچه تا حالا شده کسی از شما کمک بخواد کمکش کنیم؟ ها این چه حرفیه؟ آفرین، مثل که من اشتباه کردم، چون شما اینقدر مهربونین که به همه کمک میکنین. ایوا آقا کلاغم مثل همیشه رسید. سلام آقا کلاقه، خوش اومدی. چی میخوای بگی؟ هان از خوبی بچه ها میخوای بگی دیگه، جز اینم نباید بگی. از محمد هادی حسینیان، وای وای بگردم. خوب دیگه بگو. ماما مرزی و بابا مهدی میگن پسر گلی داریم. به به، خوش به حالش. خوب از خودش بگو ببینم، مهربونه، کمک میکنه، چه خبری؟ مامانش به زودی میخواد براش یه داداش کوچولو بیاره، واسه همین به مامانش کمک میکنه. باریکلا باریکلا. راستی محمد هادی گل ما هم چند آیه و چند سوره کوچیک و حفظه. آفرین آفرین به این پسر گل. و اما قصه امشب، قصه امشب اسمش هست مامان کلاغ مهربان. یکی بود یکی نبود. یه روز مامان کلاغ از لونش اومد بیرون تا برای بچه هاش غذا پیدا کنه. همینطور که داشت پرواز میکرد، یک کرمو دید که روی علفا راه میرفت. رفت و کرمو با نوکش از روی زمین بلند کرد. کرم کوچولو با ناراحتی به مامان کلاغه گفت: خانم کلاغه، مامان من مریضه، اومدم براش غذا پیدا کنم. اگه براش غذا نبرم، اون از گرسنگی ممکنه اذیت بشه. سنجابم که داشت از اونجا رد میشد به مامان کلاغه گفت: راست میگه، من مامانشو دیدم، طفلکی خیلی مریضه. آقا لاک‌پشته که روی یه تکه سنگ در حال استراحت بود گفت: خانم کلاغه خودش مادره، من مطمئنم کرم کوچولو رو ول میکنه تا برگرده بره پیش مامانشو براش غذا ببره. مامان کلاغه کمی فکر کرد و بعد کرم کوچولو رو روی زمین گذاشت. بعدم رفت و از روی درخت یه برگ کند و آورد برای کرم کوچولو و بهش گفت: بیا بیا کرم کوچولو، این برگو ببر برای مادرت. کرم کوچولو خیلی خوشحال شد، از خانم کلاغه تشکر کرد و رفت پیش مامانش. مامان کلاغه نتونست غذا برای بچه هاش پیدا کنه. وقتی رسید به لونه، بچه کلاغا با هم گفتن: مامان جون، مامان جون، چی برامون غذا آوردی؟ مامان کلاغه با ناراحتی گفت: ببخشید بچه، امشب نتونستم چیزی برای شما پیدا کنم، فردا صبح زود میرم و غذا میارم. جوجه کلاغا با اینکه گرسنه‌شون بود، اما برای اینکه مامانشون ناراحت نشه گفتن: عیبی نداره مامان جون، ما تا فردا صبح صبر میکنیم. نصف شب شده بود ولی جوجه کلاغا از گرسنگی خوابشون نمیبرد. مامان کلاغه‌ای که نگران بچه‌هاش بود از لونه بیرون اومد تا چیزی برای خوردن پیدا کنه. همینطور که توی تاریکی شب پرواز میکرد یهو یه نوری روی علف‌ها دید. جلوتر رفت و دید که کرم کوچولو داره روی علف‌ها راه میره. نگو که کرم کوچولو عزیزای من کرم شبتاب بوده. آره، کرم کوچولو تا مامان کلاغه رو دید گفت چه خوب شد شما رو دیدم، داشتم دنبالتون میگشتم، لطفاً دنبال من بیاین. خانم کلاغم دنبال کرم کوچولو رفت تا به یه درخت بزرگ و سبز رسیدن. مامان کلاغه خوب که نگاه کردید یه عالم گردوی درشت سبز از درخت آویزونه. خیلی خوشحال شد، از کرم کوچولو تشکر کرد، یه گردوی بزرگ از درخت کند و بلونش بود. آخه بچه ها، کلاغا خیلی گردو دوست دارن. جوجه کلاغا وقتی گردو رو دیدن وای خیلی ذوق کردن، دست زدن. یکی از جوجه کلاغا از مادرش پرسید مامان جون این گردو رو از کجا پیدا کردی؟ مامان کلاغم همینطور که گردو رو بین بچه ها تقسیم می کرد همه داستان رو براشون تعریف کرد. بچه کلاغا با خوشحالی پریدن تو بغل مامان مهربونشون و اونو بغل کردن و بعد با هم شروع کردن به خوردن مغز گردو و حسابی سیر شدن. گلای قشنگم، خوبی و مهربونی به خصوص به دیگران خیلی خوبه، باعث میشه ما دوستای بیشتری پیدا کنیم. محمد هادی که این همه دوست داره برای چیه؟ برای اینکه خیلی مهربونه. شما هم همینطور، چرا شما رو دوست دارن؟ برای اینکه مهربونین، به همه کمک میکنین. روی ماهتون رو میبوسم، شما هم به شب بخیر کوچولو گوش بدین. خدا نگهدارتون.